اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے زیادتی کیا ہے، اس کی بے ادبی کی یقیناً اسے بھی خسارہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جیسے پڑھنے کے آداب علماء نے بیان فرمائے، اسی طرح دیگر کتب کے ساتھ قرآن مجید کو رکھنے کے آداب بھی علماء نے بیان فرمائے. یعنی ہر قسم کی بے ادبی سے بچنا چاہیے. مثلا اگر کوئی کتب فقہ کی اگر کتابیں ہوں تو فقہ کی کتابوں کو قرآن مجید پر نہ رکھا جائے، اگر کوئی حدیث کی کتاب ہے حدیث کی کتاب کو بھی قرآن مجید پر نہ رکھا جائے، بلکہ اس میں یوں سمجھیں جو لوگ فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے جب رکھیں تو فقہ کی کتاب پر حدیث کی کتاب کو رکھیں، قرآن مجید کو رکھنا ہو حدیث کی کتاب پر قرآن مجید کو رکھا جائے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ دو قرآن مجید ہیں، ایک ہے ترجمے کے بغیر ایک ہے ترجمے والا، تو جو ترجمے والا ہے وہ نیچے رکھا جائے گا، بغیر ترجمہ والا اوپر رکھا جائے گا، اور ہر اعتبار اس کے ادب کو ملحوظ رکھا جائے. ظاہر ہے کہ اگر ادب کو ملحوظ نہ رکھا گیا یہ بھی بے ادبی نقصان دہ ہے. ہم جس بے ادبی کا آج ذکر کر رہے ہیں، جس کو فرما ولا یزید الظالمین الا خسارا، جو اس کے ساتھ زیادتی کرے اس کو سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بے ادبی ایک بہرا روی کا معنی ہے اس کے مفہوم کو بدل دیا جائے، ترجمے کو بدل دیا جائے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مراد ہے وہی مفقود ہو جائے، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ زیادتی ہے. اور اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی کو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اسی کو پڑھ کے لوگ راہ راست پر بھی آ جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ صحیح طریقے سے اسے نہ پڑھا جائے تو ایسے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ قرآن مجید میں کچھ اور معنی مفہوم ہو، یہ کچھ اور معنی مفہوم بیان کرے. بزرگوار ادھر آئے، دیکھیں آگے آ گئی، دیکھیں آگے، کوئی اور مفہوم اور معنی بیان کرے تو ایسا شخص بھی قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا. اب آئیے، کبھی کبھی قرآن مجید فرقان حمید میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہوتی، یا جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی. اب میں اس مضمون کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کم سے کم جتنے لوگ اس فقیر کی گفتگو کو سنیں اتنے لوگ تو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو محفوظ کر لیں. عموماً جلسوں میں بھی کہا جاتا ہے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے سمجھ لیں کہ ہم نے اس کا انتخاب کیا کہ یہ بات بھی آپ کی گوش گزار کر دی جائے. محترم حضرات، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے. بڑی بڑی جگہ بھی ہم نے اس بات کو بیان کیا، ارباب حل و عقد کی خدمتیں اس بات کو بیان کیا، ایسا آدمی جو قرآن مجید فرقان حمید کے معنی اور مفہوم ہی سے واقف نہیں، نہ عربی کی گرامر نہ عربی کی زبان سے واقف، نہ اس کے نشیب و فراز سے نہ مصطلحات سے وہ ترجمہ کر رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، بلکہ اب تو اس میں اتنی ترقی ہوئی کہ ناچنے والے گانے والے ٹھمکے لگانے والے ڈراموں میں کام کرنے والے فلموں میں کام کرنے والے وہ بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرنے لگ گئے، اللہ اکبر، کرکٹ کھیلنے والے وہ بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرنے لگ گئے، وہ بھی تبلیغ کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پر بھی تبلیغ کا بھوت سوار ہو گیا، وہ بھی تبلیغ کرنے لگ گئے۔ جو آدمی دین کو سمجھے نہیں، مفہوم کو جانے نہیں، وہ تبلیغ کیسے کرے گا، وہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسا کرے گا؟ لگتا ہے لوگ آج کل ماڈرن اسلام چاہتے ہیں کہ دن میں لوگ ناچیں کودیں گائیں اور رات میں ٹی وی پر بیٹھ کر قرآن مجید کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جنہیں زبان نہیں آتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ بیان کرنے یا لکھنے کے لیے 14 علوم کا آدمی کو ماہر ہونا چاہیے، 14 علوم، مثلاً تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اس کے مصطلحات، صرف، نحو، جتنے بھی قواعد عربی سے متعلق، اس سے جب تک آدمی کما حقہ اس کا عالم نہیں ہوگا، اسے قرآن مجید کے ترجمے کا ہرگز حق نہیں، اور وہ محض قرآن مجید یعنی عربی زبان کو صرف جانتا اور عربی زبان کے جاننے پر ترجمہ کرے، غلط ہوگا۔ اس لیے کہ جب اس نے تفسیروں کو نہیں دیکھا، وہ نہیں جانے گا اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کبھی ظاہر ہے تو وہ مخفی ہے، جو جناب مخفی ہے وہ وہاں ظاہر نہیں ہوتا۔ پر ہم نے سوچا کہ آج آپ کی گوش گزار کچھ باتیں کی جائیں تاکہ کم سے کم ہمارے اپنے سننے والے اس تباہی اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ اب آئیے عزیزان گرامی، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، خدا کرے کہ ہماری اسی وقت میں ہماری گفتگو مکمل ہو جائے اور آپ کچھ اپنے ذہن میں رچا اور بتا کر کے جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک عرصے تک علماء نے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ اس فتنے کو دیکھ رہے تھے جو اس زمانے میں ابھر رہا۔ اس زمانے میں علماء کا موقف یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر قرآن مجید کو سمجھنا اور جاننا چاہے، ایک تو آسان ذریعہ یہ ہے کہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر اسے جانے، ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ قرآن مجید کو خود جاننا چاہے تو وہ عربی علوم تک رسائی حاصل کرے، اس زبان تک رسائی حاصل کرے اگر وہ خود سمجھنا چاہتا۔ اور اس کو علماء نے اس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں کرنے کو تقریباً حرام قرار دیا، ناجائز، کبھی اس کا ترجمہ دوسری زبان میں نہ کیا جائے، اس لیے کہ لوگ جو ہیں جب ترجمے کی دنیا میں آئیں گے تو کیا ہوگا، گمراہ ہو جائیں گے، وہ مفہوم کو نہیں جانیں گے، قرآن مجید کی مراد کچھ ہو وہ کچھ بیان کرے۔ سختی سے علماء اس پر کاربند رہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی عربی میں تفسیر کا ذخیرہ عزیزان گرامی اتنا کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، ایک تفسیر 100 جلدوں میں چھپی، لیکن اس مصنف مؤلف نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پورے قرآن مجید کی تفسیر کو کما حقہ بیان کر دیا، تفسیر روح المانی اٹھائی، یہ بڑی ضخیم تفسیر ہے، مگر علامہ محمود آلوسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا۔ علامہ اسماعیل حقی کی تفسیر روح البیان ملاحظہ فرمائیے، انہوں نے بہت ضخیم تفسیر کر کے یہ دعویٰ نہ کیا کہ میں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ علامہ امام راضی سے بڑھ کر کون ہوگا، وہ تو ضرب المثل ہے ان کی مثال، کہ بہت بڑا کوئی عالم ہو تو کہتے ہیں صاحب یہ اپنے زمانے کا راضی ہے، راضی دوران، انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ آئیے تفسیر خازن کو اٹھا کر دیکھ، وہ بھی نہیں کہتے کہ میں نے اس پوری حقیقت کو پا لیا۔ ہر آدمی اس بحر زخار میں غوطہ لگا رہا ہے اور اپنی کاوش، اپنی محنت کے مطابق موتیوں کو اوپر لے کر آتا اور وہ لوگوں تک عزیزان گرامی پہنچاتا ہے۔ ایک قول میں عرض کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اس سے اندازہ لگائیے، کیا پورے قرآن مجید کی تفسیر کو لکھ دینا کسی آدمی کے بس کی بات ہے؟ صحابہ اکرام علی رضوان سے بہتر زمانہ کون سا ہوگا، صحابہ سے بڑھ کر عربی کون جانتا ہوگا، صحابہ سے بڑھ کر اس کی تفسیر کو کون جانتا ہوگا؟ ہمیں قول ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ واللہ اگر میں بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر میں اس کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، اتنی کتابیں لکھ دوں یا اتنا ذخیرہ ہو کہ 70 اونٹوں پر وہ کتابیں لا دی جائیں۔ ان کا قول یہ ہے اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھ دوں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں، یعنی ان کتابوں کو 70 اونٹ اٹھائیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ رموز ہیں، اللہ اکبر وہ ثمرات و برکات ہیں۔ اب مجھے بتائیے کیا ممکن ہے؟ ہر عالم نے اپنی بساط، اپنی توفیق، اپنا علم، اپنا حدود اربعہ جو تھا اس کے مطابق کوئی بخیل بخالت نہیں کی اور تفسیر کو لکھتے چلے گئے۔ ایک زمانے تک یہ علماء کا موقع ذرا خبردار، خدا کی منشا، اس کے حبیب کی منشا کو جاننا چاہتے ہو تو پیارے مصطفیٰ کی پہلے زبان سیکھو، زبان سیکھو اور اس کے بعد علوم قرآنیہ تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرو۔ اب آئیے آپ کی معلومات کے لیے جو کچھ اس وقت فقیر کے دماغ میں ہے وہ میں عرض کرتا ہوں جہاں تک میں پہنچا، اور یہ نہیں کہتا کہ یہ حتمی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوں گی۔ ہم نے اس میدان میں جب تحقیق کی، سب سے پہلا قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ہوا سندھی زبان میں، یہ اتنا قدیم ہے، 270 ہجری میں سندھی زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ہوا۔ ایک عراقی عالم دین تھے جو عراق سے آن کر سندھ میں بچ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ سندھ راجہ داہر کے زمانے میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، ایک اسلام کا مرکز بن گیا، اور اس زمانے فاتح اسلام جتنے بھی ہو وہ کیا کرتے، خالی ملک کو فتح کر کے چلے نہیں جاتے، بلکہ ملک کو فتح کرنے کے بعد وہاں مسجدیں بنا، وہاں مدارس قائم کرتے، مبلغین کی بہت بڑی چھیپ بلا کر اب اسلام کی اشاعت اور اس کی ترویج کا کام شروع کرتے۔ ظاہر ہے پہلی صدی میں اسلام جو ہے وہ سندھ کے اندر آ گیا۔ ایک عراقی عالم دین سندھ عراق سے سندھ میں آئے، ہمیں سراغ ملتا ہے کہ سب سے پہلا ترجمہ انہوں نے سندھی زبان میں 270 ہجری میں کیا۔ اب آئیے، یہ تو تھا سندھی کا ترجمہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا بھی بڑا قدیم ترجمہ، آپ جانتے انہیں بھی صدیاں گزر گئیں، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے تو گویا قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ فارسی میں کیا، اس لیے کہ ان کی زبان فارسی تھی، آپ جانتے گلستہ بوستان ان کی مشہور کتاب، تو فارسی میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، جبکہ فارسی زبان میں دوسرا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے دور میں کیا، ان کا دور بھی 11ویں اور 12ویں ہجری کا عزیزان گرامی تھا۔ اب آئیے ہم اپنی بات کرتے ہیں، قرآن مجید جو اردو زبان میں لوگوں نے ترجمہ کر اور لوگوں میں ہلاکت کو پھیلایا، گمراہی کو پھیلایا، اس کا دروازہ کب کھلا اور یہ سلسلہ کب جاری ہوا؟ میں اس لیے کہتا ہوں، ہماری معلومات کے مطابق 1130 ہجری میں اس کا سب سے پہلے عزیزان گرامی ترجمہ ہوا، اور وہ ترجمہ جو ہوا وہ ہندی اردو میں ہوا، یعنی وہ ہندی، دیکھا ہوگا آپ نے کہ اردو اور ہندی دونوں ملی رہتی ہے، اس ہندی زبان میں عزیزان گرامی یہ 1130 میں اس کا ترجمہ ہوا، اور اس ترجمے کے کرنے والے تھے قاضی محمد معظم سنبھلی۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے جسے سنبھل کہتے ہیں، اور سنبھل میں رہنے والے کو لوگ کو سنبھلی کہا کرتے ہیں، وہاں کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے ہندی اردو کا ترجمہ 1130 میں کیا، یہ سب سے پہلا ترجمہ تھا جو اردو اور ہندی میں آیا۔ لیکن ہماری کم نصیبی کہیے کہ وہ ترجمہ چھپ نہیں سکا۔ وہ ترجمہ کہاں ہے؟ ایک گویا بھوپال ہندوستان میں ایک مشہور جگہ، اس زمانے کے بڑے بڑے نواب کیا کرتے، علماء کی عوام کی دلچسپی کے لیے کوئی فالتو پیسے خرچ کرنے کے بجائے، عیاشیاں تو اپنی جگہ تھے، ہم اس کو موضوع سخن نہیں بنا، لیکن عوام کی بھلائی کے لیے لاکھوں روپیہ لگا کر بڑے بڑے کتب خانے، لائبریریاں، دار المطالعہ گویا بناتے تاکہ لوگ اس میں بیٹھ کر گویا وہ قرآن مجید یا کتب کا مطالعہ کریں۔ تو ایک نواب گزرے، نواب نور الحسن صاحب بھوپالی، ان کا کتب خانہ بھوپال میں نواب نور الحسن کے نام سے موجود ہے، یہ مفتوتہ ایک ہی ہے، اس کی کوئی دوسری نقل نہیں، یہ ایک ترجمان نواب جناب نور الحسن صاحب کے کتب خانے میں آج بھی محفوظ ہے جو ہندوستان بھوپال میں ہے، وہ چھپ نہیں سکا۔ اس کے بعد میں قرآن مجید کا ترجمہ جو حیدرآباد دکن کی اردو ہے، کچھ ہماری لکھنوی اردو سے کچھ مختلف، وہ مختلف، اس کا ترجمہ ایک عالم دین جن کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا، انہوں نے دکنی اردو میں سب سے پہلا ترجمہ کیا، لیکن افسوس کہ وہ ترجمہ کہاں ہے اور کیا ہوا؟ اس زمانے میں جیسا میں نے عرض کیا، حیدرآباد دکن کے آصفیہ دور میں حیدرآباد دکن کے جو بادشاہ ہیں وہ گویا نظام کہلاتے تھے. نظام دکن نے اپنے دور میں اس زمانے کے کروڑہا روپے خرچ کر کے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی اور اس کا نام رکھا آصفیہ کتب خانہ، کیونکہ وہ آصفیہ خاندان کہلاتا. آصفیہ کتب خانہ یہ ہماری کے ایم سی کی عمارت سے بھی شاید کہیں بڑا ہوگا. میں اس میں حاضر ہوا، اس کا قلمی سیکشن میں نے جب دیکھا میں دنگ اور حیران رہ گیا، کہاں حیدرآباد دکن اور کہاں ہمارے اکابر علماء. امام رازی کے قلمی نسخے وہاں موجود، امام غزالی کے قلمی نسخے وہاں موجود، یعنی یوں سمجھے دو تین چار پانچ ہجری کے بڑے بڑے اکابر حضرات کے قلمی نسخے جو ہیں وہ کتب خانہ آسیہ میں موجود ہیں. وہیں اردو دکنی کا ترجمہ وہ جناب جو اس کے پہلے صفحے سے لگتا کہ یہ ترجمہ 1150 ہجری میں ہوا، مگر اس میں افسوس یہ ہے کہ اس کا جو بالکل پہلا والا صفحہ ہے وہ ضائع ہو گیا. اس سے پتہ نہیں لگتا تھا کہ ترجمہ کرنے والا کون شخص تھا، کون عالم دین تھا، لیکن آج وہ قلمی سیکشن کتب خانہ آصفیہ سقوط حیدرآباد دکن کے بعد میں اب اس کا نام رکھ دیا گیا انڈین لائبریری. انڈین لائبریری میں قلمی سیکشن میں وہ ترجمہ اب تک الحمدللہ محفوظ ہے جو دکنی اردو میں ہے. اب آئیے اس کے بعد میں جب اردو ذرا سا اور ترقی پذیر ہوتی چلی گئی، آپ جانتے ہیں اردو ادب میں جنہوں نے ترقی دی غالب، سو اسی طریقے سے جناب گویا سودا، میر، انیس، یہ سارے لوگ ظاہر ہے کہ یہ اردو نہ تھے. ایک اردو کا دور جب شروع ہوا تو عزیزان گرامی اب ضرورت پڑی کہ عام فہم اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے. شاہ ولی اللہ محدی دہلوی فارسی میں تو ترجمہ کرتے تھے، کر چکے ان کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین محدی دہلوی نے 1190 میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کیا. سارے دنیا کے ترجمے میں اس کی انفرادیت یہ ہے، تحت اللفظ جو عربی کا لفظ اوپر ہے اسی کا ترجمہ اردو میں کیا. اس لیے ساری دنیا میں جب بھی مسلمانوں کے مابین مناظرہ ہوتا، کوئی نزا ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بات تمام مناظرین میں مشہور ہے کہ بھائی ترجمہ کون سا چلے گا. تو مناظرے میں عموماً شاہ رفیع الدین محدی دہلوی کا ترجمہ چلتا ہے. یہ ترجمہ شاہ رفیع الدین محدی دہلوی نے کیا. پھر یہ تو ہوا 1190 میں، ان کے سگے بھائی تھے شاہ عبد القادر محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی، انہوں نے کیا کیا 1205 میں اپنے بھائی کے ترجمے کے 15 برس کے بعد، اور جب اردو ذرا اور سہل اور آسان ہونے لگی تو انہوں نے ترجمہ کیا 1205 میں. یہ شاہ عبد القادر محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے اور انہوں نے یہ کیا 1205 میں، 15 سال کے بعد. اس میں حواشی بھی ہے، مگر یہ بات میں بڑے مستند طریقے سے کہتا ہوں، کبھی ضرورت پڑے اس کا پورا مواد میرے پاس موجود ہے. افسوس کہ ان دونوں کے ترجمے میں لوگوں نے خیانت کی، کہیں نہ کہیں بدل دیا یہ پبلشر رہے ہوں یا کچھ لوگوں نے جان کر ایسا کام کیا ہو، لیکن اس کا ثبوت تحریری طور پر اس فقیر کے پاس موجود ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو تو آن کر کے دیکھ سکتا. اس میں کہیں نہ کہیں لوگوں نے، تابع نے، ناشر نے، پبلشر نے کہیں نہ کہیں رد و بدل شروع کی. اب آئیے یہ اردو کے ترجمے کا دور شروع ہو گیا. ہم نے 1970 اپریل اس پر تحقیق کی، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ ترجمے جن کا میں نے ذکر کیا 1970 تک ان کی تعداد 257 پہنچ گئی. 257 قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے مکمل ہوئے اور 436 ترجمے جو ہیں وہ گویا یوں کہیے کہ غیر مکمل رہے. کیا مطلب؟ کسی نے ترجمہ کیا 10 پاروں کا کیا، ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے 20 پارے کا ترجمہ کیا، انتقال ہو گیا، پورا ترجمہ مکمل نہیں کر پایا، ان کی تعداد بھی عزیزان گرامی تقریباً 436 ہے، اور یہ اعداد و شمار اپریل 1970 کے ہیں۔ پورے ترجموں کو اگر ملا دیا جائے تو ان کی تعداد جو مکمل یا غیر مکمل ہیں ان کی کل تعداد تقریباً 700 بنتی ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید تو ایک ہے، لیکن الحمدللہ صرف اس دو صدیوں میں قرآن مجید کے جو ترجمے میدان میں آئے ان کی تعداد 700 کے قریب ہے۔ یہ تو میں 70 کی بات کر رہا ہوں، اب اس کے بعد آئیے 30, 35, 34 برس اس میں اور جوڑ لیے جائیں، بے شمار ترجمے جو ہیں وہ عزیزان گرامی میدان میں آئے۔ پھر کیا ہوا، ہندی میں، بنگلہ دیش میں، مختلف اردو اور مختلف زبانوں میں عزیزان گرامی ترجمے آئے۔ قادیانی اس معاملے میں اتنے خطرناک کہ انہوں نے مختلف جو زبانیں ہیں انہیں میں ترجمے کر کے یہ میدان میں لے آئے تاکہ مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی یہی ہے جو ہم نے ترجمہ بیان کیا۔ وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ عزیزان گرامی پوری دنیا میں برپا ہے۔ آئیے اب اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اب آپ کہیں مولانا آپ نے یہ کہہ دیا کہ 700 قرآن مجید کے ترجمے کیے جائیں، اور یہ جو میں نے 700 کا فگر بتایا، آپ میں سے کوئی صاحب تحریر کرنا چاہیں، ایسی میں نے ہوا میں نہیں کہہ دیا، ہر ترجمے سے متعلق کچھ نہ کچھ کیفیت فقیر کے پاس موجود ہے۔ ترجمہ کرنے والا کون ہے، وہ ترجمہ چھپا یا نہیں چھپا، اگر چھپا تو کس مطلب سے چھپا، اس کی کیفیت کیا ہے، ہر ایک کے بارے میں میں تقریباً آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ ساری رپورٹ میرے پاس موجود ہے، کوئی صاحب تحریر کرنا چاہیں ہمارے کتب خانے میں آن کر کے دیکھ سکتے۔ اب یہ 700 یا 800 ترجمے میں عوام کو کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے، تو یہ بات میں بغیر تردد کے کہتا ہوں، اگر آپ منشا الہی مرضی مصطفیٰ کو جاننا چاہو، حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کو جاننا چاہو، اس آیت اور قرآن مجید کی منشا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، تو آپ کو اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت العلیہ کا ترجمہ پڑھنا ہوگا۔ جہاں آپ ٹھوکر کھائیں جب ترجمے کو پڑھیں تو آپ کے دل کو تمانیت اور سکون ہو جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سینکڑوں صفحات سے عرق ریزی کر کے، بسا اوقات تو امام اہل سنت نے ایک ایک دو دو گھنٹے یا ایک ایک دو دو 100 صفحات کی بحث کو سمیٹ کر کے صرف ترجمے میں رکھ دیا۔ اب آئیے جو میں نے اپنی گفتگو میں پہلے کہا، ترجمہ کرنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت، اور ان تمام علوم میں قرآن مجید تو نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نفع قرآن مجید فرقان، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور کو نازل کیا، قرآن مجید فرقان حمید بذات خود نور ہے۔ مگر مجھے بتائیے جب یہ نور ہے تو کیا آپ بالکل ساری بتیاں بند کر کے اندھیرے میں قرآن پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ کو کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی بتی جلانی پڑے گی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے کسی خارجی نور، کسی لائٹ کی ضرورت ہے تلاوت کے لیے۔ اور خوب یاد رکھیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پیارے مصطفیٰ کے نور کی ضرورت ہے، بغیر پیارے مصطفیٰ کے نور کے کوئی قرآن مجید کو سمجھ جائے بالکل غلط، حاشا غلط غلط، یہ حویث بے بسر کی، یہ اندھوں کا کام ہے۔ انکھیارے لوگ، آنکھوں والے جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب بغیر پیارے مصطفیٰ کی نورانیت کے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا محال۔ اب آئیے ہم بڑے بڑے عربی داں جنہوں نے ٹھوکر کھائی، ان کی ہم صرف 2-4 مثالیں پیش کرتے ہیں، جب تک وقت ہمارا ساتھ دے ان کی ہم مثال پیش کرتے کہ دیکھیے قرآن مجید میں کس طریقے سے کیسے کیسے اہم اور خطرناک مقام ہے۔ سمجھنے کے اعتبار سے خطرناک کہہ رہا ہوں کہ جس میں آدمی ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو کیسی ٹھوکر کھاتا ہے۔ اب ہم پہلی مثال دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے ترجمے اٹھائیے، سب نے کیا ترجمہ کیا، شروع ساتھ نام اللہ کے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، سب نے لفظ شروع لگایا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ترجمے کو خاتون پڑھے، کیا خاتون یہ پڑھے گی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس کو یہ ہونا چاہیے کہ شروع کرتی ہوں، وہ تو وہاں ہے نہیں۔ اب کیا ہوگا، سب نے لفظ شروع سامنے لگا دیا۔ اب آئیے اعلی حضرت امام اہل سنت ترجمہ دیکھیے، فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا، کرتی ہوں کرتا ہوں، اس سب کو نکال کر سب سے پہلے اللہ کا نام لا، اللہ کے نام سے شروع. دیکھا آپ نے، یہ ہے بسم اللہ شریف کا ترجمہ. اب آئیے دو تین خطرناک مقامات. سترواں پارا اٹھائی، اور آپ کی معلومات کے لیے یہ آیت قرآن مجید بہت مشہور ہے، سترویں پاری، اس سے تلاش کر لیجئے تو آسانی سے مل جائے گی، اور اس سے پہلی والی آیت ملا کر پڑھیے. سنیے ارشاد باری تعالیٰ، حَتَّى اِذَا تَعَثَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. سترواں پارا. اب آئیے کیا ہوا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم پر کچھ واق اور تقریب کی، قوم نافرمانی کرنے لگ گئی. حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے ذنون، نہیں معاف کیجیے گا، حتی یسع رسول، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تیرواں پارا ہے، کیوں نا تیرواں پارا، بنی اسرائیل کے انبیاء. لوگوں نے جب انہیں پریشان کیا تو انہوں نے کہا اب تم پر عذاب الہی آنے والا ہے. یہ بات انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما تم اعلان کر دو کہ اس قوم پر اس وقت عذاب آنے والا ہے. یہ انہوں نے اعلان کر دیا. اب اعلان کرنے کے بعد کیا ہوا کہ جو وقت بتایا گیا اس سے کچھ دیر پہلے نہ بادل نہ آندھی نہ طوفان، کوئی آثار عذاب کے نہیں. تو قرآن مجید نے ترجمہ لوگوں نے یوں کیا، توجہ کیجیے، جو پندرہ پندرہ سو پانچ پانچ ہزار ہدیے میں تاج کمپنی بھیجتی ہے ان کا ترجمہ سنیے، یہاں تک کہ یہ رسول عذاب سے نا امید ہو گئے. رسولوں نے یہ گمان کیا کہ ہم سے غلط کہا گیا. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے گویا رسولوں سے غلط بتایا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم پر عذاب آنے والا. کسی نے ترجمہ یہ کیا، جب رسول نا امید ہو گئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے غلط کہا، یعنی ایک ترجمے میں رسول کی غلطی بتائی گئی رسولوں کہ ہم نے جناب لوگوں کو غلط بتا دیا کہ عذاب آنے والا اور عذاب نہیں آیا. تو اب دیکھیے تقریباً سب نے یہ ترجمہ کیا کہ رسول جب نا امید ہو گئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے پتہ ہو گئی یا ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ غلط بیان کیا. سارے ترجمے کی روح یہ ہے. اب آئیے اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ، فرمایا حتی اذا تیسر رسل وظنوا انہم قد قذبوا جاءہم نصرنا. یہ جو لفظ ظنوا ہے اس کا فاعل کون ہے؟ عربی دا سمجھے اس کا فاعل یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے غلط بتایا، یا اس کا فاعل انبیاء کرام ہیں. امام اہل سنت نے نقطہ بتایا کہ اس کا فاعل لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول نہیں، لوگ ہیں. جب لوگ ہیں اس کا فاعل تو ترجمہ کیا بنے گا؟ حَتَّى اِذَا تَيَسَّرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. تو ہوا یہ کہ جب ظاہری اسباب سے رسول نا امید ہونے لگے تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم سے رسول نے غلط کہا. وہ تو کفار مشرکین تھے جنہوں نے یہ کہا کہ رسول نے ہم سے غلط کہا، بس آنن فانن میں ہماری نصرت آ گئی اور چاروں طرف سے عذاب آ گیا اور قوم کو تباہ کر دیا، ساری ان کی غلط فہمیاں ڈھیر ہو کر کے رہ گئیں. آپ نے دیکھا یہ مقام کتنا خطرناک. سارے ترجمے کرنے والے یہاں گھٹنے ٹیک کر معاذ اللہ یہ ترجمہ کیا کہ رسولوں نے یہ کہا کہ ہم سے غلط کہا گیا، ان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. یہ کتنی سہج غلطی ترجمہ کرنے والوں. اب آئیے ایک اور ترجمہ، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئے بغیر چلے گئے. اچھا جانے کے بعد کیا ہوا کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور مچھلی جو ہے وہ سمندر کی تہ میں گھومتی رہی، اور اس کے بعد آن کر کے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی نے جو ہے وہ اگل دیا اور وہ نکل گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. جب وہ مچھلی تہ میں پہنچی بالکل ظلمات میں تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس نے اندھیرے میں ہماری تسبیح کہی. جب اندھیرے میں یونس علیہ السلام نے اپنی تسبیح کہی تو مچھلی نے آن کر صحیح سلامت انہیں باہر نکال دیا. اسی لیے عامل علماء فضائل میں یہ کہا جاتا کہ اس آیت کو پریشانی مصیبت میں اگر کوئی پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو فرمایا گیا کہ اس سے وہ مصیبت حل ہو جائے گی. اس لیے کبھی کبھی ان آیت کریمہ کا ختم بھی رکھتے ہیں. بلکہ بعض معتبر کتابوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کوئی آدمی اگر بیمار ہونے میں وہ 40 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے اگر شفا ہو فبہا, اگر اسی مرض میں مر گیا تو وہ شہیدوں کا ثواب پائے گا. اس آیت کی برکتیں. اب آئیے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ سنیے ذرا. وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَابَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. تمام ترجمے سنیے بغیر نام لی عرض کرتا ہوں کہ اتنا وقت بھی نہیں. اور اس ظنون کو دیکھو, جب وہ چلا اس سے ہرا, اس نے گمان کیا کہ ہم اس کے پکڑنے پر قادر نہیں ہیں. مجھے بتائیے اللہ کا نبی یہ گمان کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ کسی نے ترجمہ کیا اور اس مچھلی والے کو دیکھو جب وہ چلا اس سے بھرا, گمان کیا ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے. کسی نے ترجمہ یہ کیا تو ذنون کو دیکھو جب وہ چلا اس سے بھرا, غصے میں بھرا, سمجھا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکتے یا پکڑ نہیں سکیں گے وغیرہ. بس سب نے یہ ترجمہ کر دیا. نقدیرہ لفظ پر لوگوں نے تحقیق نہیں کی. اب آئیے امام اہل سنت نے کیا ترجمہ کیا, فرما اور یاد کرو ذنون کو جب وہ چلے غصے میں بھرے, گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پہ تنگی نہیں کرے گا. دیکھا اب لوگوں نے ترجمہ کیا کیا, مجھے پکڑ نہیں سکے گا اللہ تعالی اور مجھے پکڑنے پر قدرت نہیں رکھتا. نقدرہ سے یہ طے ہو گیا کہ مجھ کو پکڑنے پر قدرت نہیں رکھتا. یہ کتنی عام بات ہے عزیزان گرامی کہ میں اور آپ بہت گناہگار, کوئی گناہ کریں. مجھے بتائیے ہم میں کہ عوام میں سے کیا کوئی آدمی اپنے دل ذہن اور دماغ میں یہ گمان کر سکتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں, اللہ کی یہ نافرمانی میں کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا, اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنے پر قدرت نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکتا. ایک عام آدمی یہ گمان نہیں کر سکتا, ایک نبی کیسے گمان کرے گا اللہ اکبر کہ اللہ مجھے پکڑنے پر قادر نہیں ہے. ہاں حضرت ذنون حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے رحم و کرم پہ بھروسہ کر کے نکل گئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر تنگی نہیں کرے گا. لوگ اتنے ترجمہ یہ کر گئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مجھ کو پکڑ نہیں سکتا. آپ نے دیکھا کہ یہ روح سینکڑوں تفسیر کے صفات ملاحظہ فرمائی تو نتیجہ یہی نکلے گا جو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ترجمے میں رکھ دیا. تین مثالیں, چوتھی مثال آئی اس کا پس منظر سمجھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا, وہ بہت زیادہ محبتی حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے اپنے بچوں کے نسبت, ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے نبی بھی, دوسرے جو ہیں بھائی ان کے وہ نبی نہیں, یہ نبی بھی اللہ تعالی. حضرت یعقوب علیہ السلام حماوت ان کی طرف متوجہ رہتے, تو اب بھائیوں میں ایک احساس محرومی ہوتا کہ دیکھو جب دیکھو ہمارے ابا یوسف ہی کو چاہتے ہیں, جب دیکھو انہی کی باتیں کر, جب دیکھو انہی کے حسن جمال کا تذکرہ کرتے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانہ بنا کر کے لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا, پھر کنویں سے نکلے مصر کے بازار میں انہیں بیچا گیا. اس طریقے سے وہ شاہ مصر کے دربار میں پہنچ گئے اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیا کہ مصر کے بادشاہ بن گئے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. سورہ یوسف آج ہی کسی بھی ترجمے کا جو دوسرے لوگوں کے ترجمے, آج ہی جا کر ترجمہ دیکھیے. اس میں کیا ہوا, یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابا کے پاس آئے اور اپنے ابا کے اس رویے سے کہ ہمیں نہیں اپنے بیٹے کو زیادہ چاہتے, وہ نالا تو قرآن مجید انا ابانا لفی ضلال مبین. سنیے اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انا ابانا یعنی البتہ یا بس ہے کہ ہمارے ابا جو ہیں وہ سری گمراہی پر ہیں. کسی نے تو یہ ترجمہ کر دیا, مودودی صاحب یہ ترجمہ کیا کہ ہمارے ابا تو مکمل گمراہی میں ہیں یا مکمل غلطی پر ہیں. کسی نے کہا ہمارے ابا جو ہیں وہ تو راہ راست سے بھٹک گئے, ہمارے ابا جو ہیں وہ تو گویا راہ صراط سے بھٹک گئے. غلط کسی قسم کے ترجمے سب نے کر ڈالے, ہمارے ابا جو ہیں وہ گویا صریحاً جو ہیں وہ راہ سے بھٹک گئے. مجھے بتائیے اگر وہ باپ جو نبی اور اس کے بیٹے کہنے لگ جائیں کہ ہمارا ابا راہ راست سے ہٹ گیا, ہمارا ابا بھٹک گیا, تو امت کا کیا حال ہوگا؟ ان کے ماننے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس میں لوگوں کو دھوکا لگا. ان ابان لفی ضلال, لفظ ضلال کا ترجمے میں لوگ جو ہیں وہ مار کھا گئے. اللہ اب آئیے امام اہل سنت کا ترجمہ, فرما ان ابانا لفی ضلال مبین, فرما ہمارے ابا یوسف کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. بات یہی تھی یا نہیں؟ پورا سیاق و سباق دیکھیے. ہمارے ابا جو ہیں وہ یوسف کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں, یا دلال کا مطلب محبت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, عزیزان گرامی, دال اور دلال کا معنی یہ محبت اعلی حضرت نے کیوں کیا؟ آئیے بر صغیر کا عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج نبوت اٹھائیے. مدارج نبوت میں شیخ محقق نے لفظ دال کے 14 ترجمے کیے ہیں اور ایک ترجمہ محبت کیا ہے. یعنی ہمارے ابا جو ہیں یوسف کی محبت میں مکمل گرفتار ہیں, یوسف کی محبت میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں. اور بات بھی یہی ہے, لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ ہمارے ابا تو بالکل ہی راہ راست سے بھٹک گئے. ارے وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ اگر راہ راست سے بھٹک گئے تو امت کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے دیکھا لوگوں نے کس طریقے سے دھوکہ کھایا. ایک اور آئے, وبا جب کا دولم صحابہ, سورہ الدوحا میں سب نے ترجمہ یہ کیا کہ آپ کو راہ راست سے گمراہ پایا تو ہدایت دی, آپ کو راہ سے بھٹکا ہوا پایا تو ہدایت دی. سب نے ترجمے بھٹکنے کے گمراہی کو نہ جانے کیا کیا ترجمے کر دیے. آلہ ترجمہ کیا, اپنی محبت میں خود رستہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. دیکھا آپ نے, یہاں بھی دال کا ترجمہ محبت سے کیا گیا. اب مجھے بتائیے, جب قرآن مجید میں اتنے خطرناک مقام سمجھنے کے اعتبار سے کیا ہر عربی پڑھنے والا قرآن کا ترجمہ کر سکتا؟ کیا ہر عالم, بلکہ ہر عالم میں کہتا ہوں, قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا؟ اس میں بڑے عجیب و غریب مقامات ہیں کہ جس میں برسہ برس تحقیق اور جستجو کی عزیزان گرامی ضرورت پڑتی ہے. اب ہم پھر اسی بات کو دوہراتے, مجھے بتائیے ناچنے والے, گانے والے, طبلہ بجانے والے, سارنگی والے اگر ٹی وی میں بیٹھ کر قرآن مجید کا ترجمہ کرنے لگ جائیں تو یہی کہا جا سکتا ہے کیا خوب قیامت کا ہے. کوئی دن اور, یہ قیامت نہیں تو اور کیا. اور لوگ بھی بہت پسند کر رہے, ماشاء اللہ وہی دیکھو وہ فلمی ایکٹر ہے, رات قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا, وغیرہ وغیرہ. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں نقل کیا, ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں گئے, دیکھا ایک آدمی اٹھ کر کے واعظ و تقریر کر رہا بڑی شاندار. حضرت علی اس کے پاس گئے, جانے کے بعد فرمایا, او مبلغ صاحب تمہیں پتا ہے راسخ کسے کہتے ہیں, منسوخ کسے کہتے ہیں؟ راسخ اور منسوخ کی تعریف معلوم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں آتا. فرمایا نکالے سمت کو, دھکا دے کے مسجد سے باہر. جو راسخ اور منسوخ کو نہیں جانتا وہ واعظ کر رہا, وہ تقریر کر رہا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دسویں جلد فتاوی رضویان حضرت عبداللہ ابن عباس ترمذی شریف کے حوالے سے یہ نقل کیا, غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے. جو دین کا علم نہیں رکھتا وہ واعظ کیسے کہے گا؟ چاہیے اب ٹی وی میں انجینئر صاحب سے پوچھا جا رہا, ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, اچھا یہ آئے اب آپ بتائیے آپ کی منشا کا. وہ کہنے میرا خیال یہ ہے یہ ہونا چاہیے. ارے بیوقوف آدمی, جب تم نے علوم قرآن نہیں پڑھے تمہارا خیال کیا؟ کیا دین پر خیال ان کو قبو کرے؟ پھر ہم یہ مطالبہ کریں کہ بھئی آپ دیکھیں جو گورا قبرستان کا بہت بڑا پل بنا ہے اس کے مشورے ہمیں شامل کیا جائے. ہم بتائیں گے سریا کتنا لے گا, سیمنٹ کنکریٹ کتنا لگے گا, بھئی فلاں جگہ ایئرپورٹ بن رہا ہے, علماء کو شامل کیا جائے تو علماء یہ بتائیں گے کہ جہاز کیسے اڑے گا, زمین کیسے بنے, کیسے ہم مارو گے, کتنے انکم ملبا چاہیے. یہ ہمارا کام, مولویوں کا کام یہ نہیں. اسی طرح ڈاکٹروں کا اور جناب پروفیسروں کا کام قرآن مجید اور فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر نہیں ہے. ہماری قوم اس کی عادی بن گئی کہ جناب سہولت چاہیے. کیا مطلب یہ کہ بس سہل اور آسان ہو جائے تو مولوی تو وہ بات کرے گا جو قرآن و سنت, آسانی تو یہی لوگ پیدا کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں. حضور کی حدیث شریف میں بھی آیا, بعض لوگ تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں نہ تمہارے باپ نے نہ تمہارے دادا نے سنی ہوگی. اس لیے فرمایا سنو, ولا تجالسهم, ان بے دین بد مذہب جو قرآن مجید کی منشا اور اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو. ولا تشاربوہم, ان کے ساتھ پانی مت پیو. ولا تواکلوہم, ان کے ساتھ کھانا مت کھا. ولا تناکحوہم, ان کے ساتھ نکاح مت کرو. ولا تصلوا معہم, ان کے ساتھ نماز مت پڑھو. ولا تصلی علیہم, وہ مرے تو ان پر نماز مت پڑھو. نہ تم ان کے قریب جاؤ نہ وہ تمہارے قریب آئے ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. یہ ہے عزیزان گرامی منشا الہی جو میں نے بتا دیا. واضح. اب آئیے ترجمہ اگر آپ کو پڑھنا ہو اعلی حضرت امام اہل فاضل بریلوی یا کسی بھی معروف مشہور عالم دین کا ترجمہ پڑھیے تاکہ موجودہ زمانے کی گمراہی سے بچ جائیں. اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ قرآن کے رموز ابھی بھی ختم نہیں ہوئے. جو قرآن مجید فرقان حمید ایک حضرت علی کا ہم نے حوالہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ مالک کریم اس کی شان وہ کیا کوئی حتمی صورت میں بیان کر سکتا. اس کی شان لامحدود ہے, اس کی عظمت لامحدود ہے. عزیزان گرام بندہ محض کی شان تو یہ ہے کہ مجھے بتائی کیا کوئی کما حق ہوں قرآن مجید کی تفسیر لکھ سکتا جس کی شان یہ ہو. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ابھی فرما دو کہ تمہارے رب کی تعریف لکھو, تمہارے رب کے کلمات لکھو. فرمایا کہ سمندروں کو سیاہی بنا لو, اور ایک جگہ فرما درختوں کو قلم بنا لو, اور رب کی تعریف لکھو, رب کی توصیف لکھو, رب کے کلمات لکھو. میری حبیب فرما دو لکھتے لکھتے یہ سمندر ختم ہو جائیں گے مگر تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی. اور فرما ولو جینا بھی مثل ہی مدادا, جب لکھتے لکھتے یہ سمندر ختم ہو جائیں میرے حبیب اعلان کر دو اتنے ہی سمندر اور لے آؤ, اور اس سے بھی تم رب کی تعریف لکھو گے. میرے حبیب فرما دو کہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے مگر تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی. اس لیے ہم نے غلط ترجموں کی نشاندہی صحیح ترجمے کی نشاندہی فرما دی. اب چاہیے اپنے ایمان اسلام کو بچانے کے لیے اپنے علماء کی تفسیر, ان کا ترجمہ, انہی کی کتب پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے بچائے, راہ راست ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.